hatiki masuk tak samudro sun arungi cekpek iya ah terus no sing taro so iki ora mung terus no ranggo ati arpo udan bedek sing ngalangi gede ne ombak dadi tsunami iyo mung kowe sing tak tresnani kabeh yo mung kanggo kowe. Semua rasa cinta hanya